Biringalinga soki eleki ya mwana mama Ebamo ya motika biso na maina biso Ikambo te Nakozela oyo akondi bangai na libala tofanda Ikambo te Nakozela oyo akondi bangai na libala tofanda Ikambo te Thank you. Thank you. nga mama mokolo nini okozonga yeme yo mosika nga pe mosika e gaya wasusi ekoteli nzoto lalela e na banzi mokolo toka bwanaki na libongo masuwa ekonana na kati ya ebale otomboli loboko opesi nga orevoi miso matelaki nga o nakotala e elili ebungi na horizon soki oko tindelanga ata telegram na posta telecommunication na banzio mingi basemeki na banoko nayeba mama

Chance. yaka sangala safari yaka bila shaka na kuwaza iwe mutombo ave wa muse wa mi alolo kungile kijilepo komeranga ke kwato kele kungile lolo wa pami ave wa muse wa mi kungile lolo wa pami mateso ya bako kibwe ni mambo ya kubadwe kwenye nafati yaka mwangaza kuna tena kijilepo komeranga ke kwato kele kungile lolo wa pami ave wa muse wa mi kungile lolo wa pami kibwe mutombo. Yeah. Thank you. wazee. Bali mwacha eh, bali mwacha mama, bali mwacha mwana kwetu tulia mama. Bali mwacha mwana mwe, bali mwacha oh, mtoto wa kwanza eh. Izama ulipo natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha eh, bali mwacha bibi, bali mwacha kutaka kusikia sasa unahangaika. Safari bila mzee sio safari. Bali mwacha, bali mwacha usizarau tena maneno ya wazee. Bali mwacha eh, bali mwacha mama, bali mwacha mwana kwetu tulia mama. Bali mwacha mwana mwe, bali mwacha oh, mtoto wa kwanza. Izama ulipo natoka wapi unakwenda wapi kijana. Bali mwacha mwana mama oh, bali mwacha biyole. Bali mwacha kutaka kusikia sasa unahangaika. Bali mwacha, bali mwacha mwana mama oh, bali mwacha mama biyole. Bali mwacha mwana kwetu tulia mama. bidi yango mpe mayasa yote ni mahali tu mayasa mayasa mama oh sitaidi kuelewesha wazazi wako maye maye ya ndoa za siku hizi ni maelewano penzi lako la nifulumia roho ni mama kama popu kwenye chupa ya bia mayasa yo Walio kushawishi sasa wakucheka wamekupa jina. kasimba, yayo simaisha, kadene kasimba, yayo simaisha. Uaminifu wangu mama naonekana mjinga, nifanye nini sasa sheri, sema nijue mama. Uaminifu wangu mama naonekana mjinga, niseme nini sasa sheri, sema nijue mama. Simba, nayo simba isha. Iringa tu Nyamwanza, kote nimefika. Iringa tu Nyamwanza, kote nimefika. Niseme nini sasa mie, mapenzi yangu kwako ni bure. Niseme nini sasa mie, mapenzi yangu kwako ni bure. Mama makadi ukasimba, naonekana mjinga. Mama kadi ukasimba, nayo si maisha, kadene kasimba, nayo si maisha. Babana mwana, sina la kufanya, singili kazi. Kukimbilia mlio, umbe kule ukujua wenda kukuna kilio, utapatwa na huzuni watu wakikusikia. Vipe umaruka maji kwenda kukanyaga moto yoyo. Sisi wazazi wako tumekwisha yaona, Sofia. Ubishi wako mama utakuja jutia yoyo. Vipi umeruka maji kwenda kukanyaga moto yoyo. Sisi ni wazazi wako tumekwisha yaona, Sofia. Ubishi wako mama utakuja jutia yoyo. Thank you. Sikiliza bwana we. Tafadhali sheri, nieleze nikupe kweli. Hasira na wivu kwa wapenzi, hii si hali, tumetoka mbali. Sasa yani ni shari, tafakari mpenzi, tuondoe dosari. Nilipokuona nilivyofurahi sana na kupita sheri. Sipendo unavyo zunika, sipendo unavyo teseka. Machozi yana dondoka, nieleze yalo kukuta. Mwenyewe unajua, sina ujanja kwako nimefika. Sipendi kuona unahuzunika, unateseka, unaumia. Niambie ulicho nacho moyoni, ili upate mwanga wa ukweli wangu. Tafadhali weka darani, mina kupenda kijuni. Dio mana upo tunduni, acha uzuni, tune raha kama zamani. Niko chini ya migu yako, napiga magoti mbele. Kujenga nyumba nzuri, kuoa mwanamke mzuri. tabia nzuri. Oh luluwe, oh luluwe, oh luluwe, sababu ya pesa ndipo, sababu ya dola ndipo, sababu ya jira ndipo. Ndipo ndipo la ndipo ndipo la wini